zapraszam od najbliższego poniedziałku około 11:45. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 września. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rano była w Warszawie, teraz gości w Karpaczu. Swiatłona Cichanouska odbierze nagrodę Forum Ekonomicznego. Prokuratura zbada, czy na fermie Norek w Góreczkach w Wielkopolsce znęcano się nad zwierzętami. Wszczyna śledztwo. W pociągach kolei śląskich można już płacić za bilet kartą. Liderka białoruskiej opozycji odbierze wieczorem w Karpaczu nagrodę specjalną Forum Ekonomicznego. Swiatłona Cichanouska, która gości w Polsce, rano w stolicy rozmawiała m.in. z premierem i szefem Solidarności. Spotkała się też z przedstawicielami mniejszości białoruskiej i ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego. Premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że białoruska opozycja może liczyć na naszą pomoc. Mówił, że wspieramy środowisko, które walczy o wolność i suwerenność kraju. Podczas spotkania z przedstawicielami mniejszości białoruskiej przekazał symboliczne klucze do nowej siedziby Domu Białoruskiego w Warszawie. Jesteśmy pełni podziwu dla waszej determinacji, męstwa. Swiatłana Cichanouska mówiła, że w tej chwili na białoruskich ulicach dzieją się straszne rzeczy. Podkreślała, że dla Białorusi to trudne czasy, ale z drugiej strony radosne, bo naród się przebudził. Społeczeństwu pomogą tylko nowe, sprawiedliwe wybory. Tam, gdzie pojawiała się Swiatłana Cichanouska, witały ją tłumy. Tak było przed Domem Białoruskim, tak też było na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie liderka białoruskiej opozycji wygłosiła wykład. Sylwia Białek, Polskie Radio. Program Pierwszy Polskiego Radia nadaje serwisy informacyjne w języku białoruskim. Można ich słuchać 3 razy dziennie, po 6:30, po 12:00 oraz 22:00. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie domniemanych nieprawidłowości na fermie Norek w Góreczkach w Wielkopolsce. Zbada, czy dochodziło tam do znęcania się nad zwierzętami. Postępowanie zostało wszczęte po medialnych publikacjach, mówi zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim, Cecylia Majchrzak. Postępowanie zostało powierzone do prowadzenia Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie i pod nadzorem prokuratora będą realizowane poszczególne czynności wyjaśniające tę sprawę. Będą przesłuchiwani świadkowie, będą wykonywane oględziny, no takie standardowe czynności dochodzeniowo-śledcze prowadzone w tego typu sprawach. Właściciel hodowli opublikował oświadczenie, w którym napisał, że sam poprosił głównego lekarza weterynarii o kontrolę. Publikacja filmu z fermy w Góreczkach zbiegła się w czasie z informacją o projekcie zmian w prawie dotyczącym ochrony zwierząt. Nowe przepisy, wśród których jest zakaz hodowli norek, przygotowało Forum Młodych PiS. Projekt ustawy ma trafić do Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Najpierw jak najszybsze uruchomienie tymczasowego przesyłu ścieków, później instalacja nowego rurociągu. Warszawski ratusz poinformował o planach naprawy połączenia ściekowego do oczyszczalni Czajka. Wojsko zbudowało już most pontonowy, teraz czas na ruch miasta. W pierwszej kolejności musimy uruchomić rurociąg tymczasowy, ułożony na moście pontonowym, mówi wiceprezydent stolicy Robert Soszyński. Jestem przekonany, że w ciągu 2 tygodni, licząc od dziś, zaczniemy tłoczenie. Drugim krokiem będzie zamontowanie na razie doraźnego, a później docelowego rurociągu pod dnem Wisły. Jak informuje ratusz, cały czas trwają także oględziny miejsca awarii. Mogą potrwać nawet kilka miesięcy. Pod koniec sierpnia zepsuł się kolektor przesyłający ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka po praskiej stronie Wisły. Od tego czasu nieczystości trafiają do rzeki. W pociągach kolei śląskich można już płacić kartą za bilet. Prosili o to pasażerowie, mówi prezes spółki Aleksander Drzewiecki. Jest to bezpieczna forma płatności i to, co jest innowacyjne w kolejach śląskich, to to, że jako jeden z nielicznych przewoźników mamy możliwość płatności również blikiem. Pod koniec roku ma zostać uruchomione długo oczekiwane połączenie do Krakowa. Od 13 grudnia uruchamiamy z połączenia Katowice-Kraków. Najszybszy pociąg przyspieszony 62 minuty, natomiast pociąg standardowy zatrzymujący się na wszystkich stacjach 72 minuty. Koleje Śląskie zapowiedziały też powołanie rzecznika praw klienta. NATO uczciło 40. rocznicę powstania Solidarności. Przed kwaterą główną sojuszu w Brukseli uroczyście odsłonięto kilkumetrowy pomnik przedstawiający napis Solidarność. W uroczystości uczestniczył zastępca sekretarza generalnego NATO.

Już prawie 12 po 6, a zatem czas na... Reportaż w Trójce. A dziś zaglądamy do trójkowego archiwum. Odrobina sarmatyzmu to nagradzany reportaż Ireny Linkiewicz i Krzysztofa Rutkowskiego. Należy do najwybitniejszych reportaży mistrzyni radiowej groteski. To opowieść o naczelnikach miasta Świebodzina, którzy w połowie lat 90. postanowili dać się sportretować pewnemu malarzowi na pamiątkę dla przyszłych pokoleń. Zapraszam do słuchania. Weźmy tego pana w okulary. Głowa robi wrażenie, jakby była trójwymiarowa. Ja widzę, jak tutaj za uszami załamuje mu się ta głowa, prawda? Jest jak gdyby wypukła. Inteligentna twarz, inteligentne, spokojne spojrzenie. Odrobina sarmatyzmu. Reportaż Ireny Linkiewicz i Krzysztofa Rutkowskiego. My, jako władza, bo tak to się nazywa, musimy pracować maksymalnie, musimy robić to, co ludzie od nas oczekują. Maksimum, maksimum, jeszcze raz maksimum. Stanisław August mnie jest znany jako król, a jako zasłużony dla kultury, tak samo i tu naczelnik stworzył coś pięknego, prawda, kulturalnego dla miasta Świebodzina. Można twierdzić, że w czasach, kiedy żyjemy na etapie jakiegoś określonego kryzysu, podkreślam określonego, nie stać nas na takie czy inne sprawy. Jeżeli naród pozostawi na uboczu kulturę, to kim ten naród będzie? Raduje się serce, raduje się dusza. Puka się. Aj, starzy znajomi, tu są starzy znajomi. No i teraz popatrzmy na pana z natury. Prawda. Taki uśmiechnięty, prawda? Miły. Uśmiech kieruje do pani. Dziękuję. Dla pani. Ale na portreciku to pan taki ho-ho. Tak? No. To w takim razie się cieszę, że w sumie przynajmniej na portrecie dobrze wyszedłem. Pan pozował jako naczelnik, a więc musiał mieć twarz i mimikę stosowną do urzędu, jaki reprezentował. A tutaj, w tej chwili, to jest w plenerze. Czuję się swobodnie, lekko i stąd ta twarz już zupełnie inna. Widać jakieś zadowolenie z życia. Jest to portret o wymiarach 56x75. W drzewie są ramy modne. Drewno frezowane odpowiednio i sztukateria na nim jeszcze z jakimś tam podmalowaniem, podzłoceniem, żeby to był jakiś styl barokowy, renesansowy, żeby ono było godne tych osób, prawda, i celu, jakiemu to ma służyć. To jest normalna paranoja. Czyli jest wiele do zrobienia w Świebodzinie po prostu za te pieniądze. Można cholernie, by... cholernie jest dużo do zrobienia. Mówię panu, to jest wszystko niepotrzebne. Niech oni zobaczą, jak ludzie żyją w Świebodzinie w ogóle. To jest naprawdę paranoja. Turniej miast nie doszedł do skutku, ale naczelnikowi zaproponowałem, że jest doskonały malarz portrecista i naczelnik to chwycił. Powiedział, dobrze, ja chcę zrobić galerię naczelników dla potomności. To jest zasługa naczelnika, że on lubi kulturę. Pójdzie na każdą propozycję i będzie główkował, żeby znaleźć pieniądze na to. Proszę pana, ile kosztuje jeden portret? Czy to jest tajemnica? Czy też może... To nie jest tajemnica, bo proszę pana, to jest, uważam, że to jest bardzo tania rzecz. To znaczy? To znaczy, proszę pójść do galerii malarstwa i zobaczyć, jakie są ceny. To pan będzie miał odpowiedź po prostu na to, że to jest tanie i nie jest to pieniądz wyrzucony. Te pieniądze powinny być przeznaczone na inny cel. Tak jak w przedszkolu, to dzieci nie mają w sumie żadnych pomocy naukowych. Kiszą się w salach, jak śledzie na leżakach. To jest straszne. Czyli mówi pani, że to jest głupota. To jest straszna głupota. Będzie wiele dyskusji, zgadzam się z tym, ale to dobrze. No. Czy pieniądze są z budżetu miasta, czy też muzeum? Podzieliliśmy się sprawą. Aha, to znaczy mniej więcej w jakim stosunku? Znaczy to jest istotne. Ale co tym dzieciom da, jak one podrosną, że one będą widziały byłych naczelników? Jak one sobie pomyślą tak, jak my żeśmy chodzili do przedszkola, żeśmy się dusili jak śledzie, a oni za te pieniądze malowali naczelników. I co im z tego, że oni popatrzą? To jest łatwo rządzić czyimiś pieniędzmi. Właśnie najwspanialsze rzeczy powstawały w kryzysie, bo zaczynając od momentu, kiedy chyli się Rzeczypospolita ku upadkowi, Stanisław Poniatowski porządkuje Warszawę. W tej chwili wszyscy rozdzieramy szaty o kilka złotych, a w tej chwili postawiliśmy pomnik i Wyszyńskiemu, postawiliśmy pomnik Witosowi. Zaplanowany jest pomnik Jazdy Polskiej. Myślimy o wybudowaniu pomnika wielkiego poświęconego powstańcom warszawskim. Sprowadzamy prochy, walczymy o prochy Sikorskiego, sprowadziliśmy Witkacego. Ciągle trwają dyskusje na temat sprowadzenia prochów Poniatowskiego. No są to rzeczy chyba o wiele droższe, aniżeli tych kilka portretów, tak na marginesie. No tak, no ale nie sądzi pan, że w ten sposób budujemy sobie wspaniałą fasadę, natomiast tyły degenerują się, bieda zaczyna piszczeć z tyłu za tą fasadką, którą my wznosimy. Proszę pana, a czyja to jest wina? Moja? A niech się tak społeczeństwo zacznie uderzać w piersi i tak dalej. Czy ja połamałem ławki? Czy ja drzewka połamałem na osiedlach, krzewy, wszystko i tak dalej? I tak po kolei, jak zobaczymy, czy ja ulicę chodzę, zaśmiecam? Kosze, tłukę i tak dalej. Kilka słów o malarzu. Bardzo sumiennie pracował, z tego co zauważyłem. Robił tylko 2 portrety dziennie. Więcej się nie przemęczał, ponieważ twierdził, że wzrok już nie ten. Powiedział pan, że trudno się z tym malarzem dogadać. Ma wadę słuchu. Zresztą jest to bardzo, że tak powiem, dorosły artysta, bo mówił mi, że maluje około 50 lat. Było 2 umówionych codziennie, rano i około 12:00 następnie. Czekałem, jak model przyjdzie, wtedy ulatniałem się i szedłem do swoich prac. Przychodziłem znów około 12:00, czekając na następnego modela. Takie mogły być okoliczności, że nawalił, prawda, model. Więc trzeba było szybko, między 1 a 2, jeszcze się dowiedzieć, czy ten drugi będzie, upewnić się. I ewentualnie organizować następnego, żeby malarz nie tracił na próżno czasu. Pan, panie naczelniku, był malowany z natury. Tak. Jest faktem, że artysta malując chciał poznać charakter, poznać temperament. Z tego wynikał później jego chyba ruch pędzla, który odtwarzał autentyczną osobowość. O czym rozmawialiście z artystą? Czy na przykład w poniedziałki mamy dni przyjęć interesantów, czy coś mamy w sensie osiągnięć województwa. On wnikał w te szczegóły. Pozował pan w domu czy w urzędzie? Tutaj. Bywało to nieraz i po południu, bywało wolną sobotę. Około 60-70 seansów. Seans trwa około 5-10-15 minut. Później następuje tak zwana przerwa i wracamy, jak mówimy po rosyjsku, pijać i robimy dalej. Pan pozował... W marynarce tej. Krawat w tonacji ciemnego błękitu. Każdy z nas poinformowany o tym, że będzie się stawił przed oblicze twórcy, dzieła, które pozostanie jako historia, raczej starał się to wszystko skompletować, dobrać w sposób optymalny. Tu. Dobrze. Muzeum w Świebodzinie. Proszę, proszę. Idziemy zobaczyć tę galerię naczelników. Niech pani zobaczy, to tak jakby ich twarze przykleił do tych obrazów. Więc tak, ci, którzy nie żyją, są w takim formacie zbliżonym, jak to dawniej były robione portrety nagrobkowe. Żyjący są w większych formatach zrobieni. Wszyscy naczelnicy w garniturach. Pracownicy administracji otrzymali kodeks powinności, stąd też może dlatego są te i garnitury. Ale wie pan co? Na obrazach wielu dawnych portrecistów jest tło, a tutaj? Dla mnie w ten sposób uwypukla się właśnie modela, właśnie człowieka, a nie tło, które by odciągało uwagę widza. Przebojowość, silna wola dominują tutaj w większości tych portretów, prawda? Ale na przykład gdyby temu panu naczelnikowi zdjąć okulary, ubrać go w kontusz, domalować wąsy, to byłby to portret typowego szlachcica polskiego. Kontusz założyć. Czy w epoce ruchu egzekucyjnego szlachta chciała źle dla Rzeczypospolitej? Oni coś mają w sobie. No, widziałem w Międzyrzeczu takie portrety. To były portrety trumienne szlachciców, którzy nie żyją. To bardzo dobrze, jeżeli mają coś w sobie. To chwała temu, który to wykonywał. A tak swoją drogą, nie warto by się zastanowić, czy nie czas na odrobinę sarmatyzmu na naszych ziemiach? Był bałagan i jest, a już teraz niemożliwie. tych naczelników tu wszystkich wygonić na zbitkę. Ale panowie, zauważyłem, że w takim razie nie jest to jakby chronologicznie wypełnione od początku do końca, że są białe plamy, jeśli chodzi o te portrety. Nie, tu nie ma białych plam, absolutnie, po prostu. No bo mówi pan, że nie wszystkich można było pomalować. Nie wszystkich, po prostu względów finansowych przede wszystkim, od tego trzeba zacząć. Jest określona gradacja, są tu pierwsi i ostatni. A środkowych nie ma? Środkowych nie ma. To nie będzie pełna lekcja historii dla młodzieży w tej sytuacji. No, w przyszłości mam nadzieję, że wypełnimy. Pierwszy etap pozwolił wypracować taką ilość portretów i jak to zostanie zaakceptowane, tak to określmy delikatnie, w sposób całkowity, wówczas będziemy realizowali dalszy etap, a więc wszystkich po kolei. Wie pan co, żeby tak każdego malować, który coś zrobił w tym mieście, to by zabrakło miejsca na te galerie, na te portrety. No, ale od kogoś trzeba zacząć. Tak. No to proszę bardzo, nie przyjdą do nas na przykład do pracy, też nas malują, bo nam też zawdzięczają coś. Też pracujemy. Portret numer jeden. Patrząc, że on nie ma krawatu i na tą jego twarz taką wystraszoną, tak jakby tylko słuchał, żeby czy czasami w łeb nie dostanie, to od razu ja bym powiedział, że to są pierwsze lata, proszę pani, Polski Ludowej. Portret numer cztery. No ten to, proszę pani, on lubi być, proszę pani, społecznikiem. On jest dyrektorem szkoły, ale ja nie wiem, czy on raz w tygodniu w szkole się pokaże. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Koksik pan. Koksik, tak. Aha, przeszkadzam troszkę? No troszeczkę tak. Ale muszę powiedzieć, że na portrecie wygląda pan poważniej. Praca, przy wrzucaniu koksu do piwnicy rzeczywiście, no, dodaje troszeczkę rumieńców na twarzy i stąd może ta odmiana. Pogląd mój, że jest pilna potrzeba dokumentowania najnowszej historii Polski, a zwłaszcza tutaj, na ziemiach zachodnich, na które sobie tak roszczą apetyty wiadomo kto. Portret numer 6. No to widać taki sobie, lubiący pewno piwko, grubasek, prawda, taki uśmieszek na twarzy. U niego jest taki, prawda, jakiś wyraz, taki zadowolenia w tej twarzy. Portret numer 8. Włos szpakowaty. Może później osiwiał, ale przed tym jak ja go znałem, to nie był taki siwy. Wysokie czoło. Tak, to znaczy mądrość, tak? Tak wyglądał, jak tu w tej chwili. I on w rzeczywistości też był taki, zawsze był taki chłodny w sprawach urzędowych i opanowany, trzeba powiedzieć. Ja go nigdy nie widziałem, żeby był wybuchowy, coś poddenerwowany. Chłód, srogość w oczach. Naczelnik z portretu. Nagranie archiwalne. Ale w czym sprawa? O co chodzi? Dobrze, tak jak chcę, widzicie, to wszystko. Tutaj nie będę, tu słabie byśmy kwestia. Zamknijcie to sprawę. Zamknijcie, ja nie mam czasu na śmierć. Tę sprawę byśmy... To, co to tutaj przeszli się tutaj, wiecie? Nie tutaj byśmy, że kto stwierdził, czy nie stwierdził. Najpierw porozmawiajmy, czym cała sprawa, a później sobie rozmowę możemy naszą nagrać. Portret numer 10. Dostojeństwo zostało pokazane na tym portrecie w jego twarzy. Jest to człowiek sporej inteligencji, posiadający tak głębokie spojrzenie, wyjątkowo zamyślony, patrzący gdzieś tam w przestrzeń, przenikający na wskroś sytuację, w której się znajdował. Naczelnik z portretu. Ja osobiście uważam, że ten czas nie straciłem. Były różne sytuacje, ale się cieszyłem, kiedy prażyło słońce. Widziałem, że ludzie nie przyjdą, nie będą narzeczali, że cierpną dachy. A kiedy padało, kiedy lało, też się cieszyłem. Bo wiedziałem, że w tym czasie ludzie nie psioczą na mnie, czy nie mają pretensji do wazy, że brakuje w Świebujni wody. I w sumie ludzie byli zadowoleni. Ja osobiście, no mam jakiś taki ukryty jeden do siebie żal mam, że zbytnio mało sobie walczyłem o taki obiekt, jaki w Świebujni był, powinien powstać, to browar. Świebodzin powinien mieć browar. Raduje się serce, raduje się dusza. Jeden pan się odezwał, no tak, ja na kredy nie mam w szkole, a tu się za państwowe pieniądze robi portrety, a ja mu od razu odpowiedziałem, to co my tu robimy, to robimy dla potomności, dla przyszłych pokoleń, że myśmy tu byli, jesteśmy i będziemy. I ten pan od razu uciekł, proszę pana. Oj da, oj da, da, na, oj da, oj da, da, na, oj da, da, da, da, na, pęc. Ja mam nadzieję, że te portrety przetrwały jako portret specyficznych czasów. A był to archiwalny reportaż Ireny Linkiewicz i Krzysztofa Rutkowskiego zatytułowany Odrobina sarmatyzmu. Hej, i kto tam? A jest już 6:30, a zatem czas na pogodę. W nocy na północy kraju dużo chmur, przelotne opady deszczu, a nawet lokalne burze. Na pozostałym obszarze kraju małe zachmurzenie, ale będzie coraz większe. Od północnego zachodu będzie szedł deszcz. Temperatura minimalna w górach około 3 stopni, a maksymalna temperatura stopni 15. Wiatr na południu słaby, w centrum słaby i umiarkowany, nad ranem porywisty, szczególnie na wybrzeżu dość silny z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego.

Republika, Zapytaj mnie, czy cię kocham, z albumu Republika marzeń, a już pora na krople ekonomii. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Wiceminister finansów i szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska oceniła, że rozwiązania w ramach tarcz antykryzysowych spełniły swoje zadanie. Podczas rozmowy z Polskim Radiem 24 na forum ekonomicznym w Karpaczu podkreśliła, że obecnie rządowi zależy na tym, aby nie stosować więcej mechanizmów ratujących, ale wprowadzić mechanizmy wspomagające inwestycje i rozwój przedsiębiorstw. Wiceminister Magdalena Rzeczkowska podkreśliła, że choć tarcze antykryzysowe przyczyniły się do powiększenia deficytu budżetowego, są one inwestycją na przyszłość. To są te pieniądze włożone w gospodarkę. Liczymy na to, że one wrócą. Ten deficyt na ten rok jest rzeczywiście duży, tak, 109 ponad miliardów złotych, ale też można powiedzieć, że wskaźniki te gospodarcze, wskaźniki, jeżeli chodzi o wpływy podatkowe, też za ostatni chociażby lipiec pokazują, że to odbicie w pewnym sensie następuje. Wiceminister Magdalena Rzeczkowska dodaje, że prognoza budżetowa na rok 2021 zakłada deficyt mniejszy niemal o połowę, a także wyższe o ponad 5% wpływy z podatków. Ponadto spodziewany spadek PKB w przyszłym roku może być mniejszy niż prognozowane 4,6%. Profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poinformowała, że za półtora tygodnia rozpocznie się zwrot składek nadpłaconych przez przedsiębiorców podczas pandemii. Zwrot będzie dotyczył przedsiębiorców, którzy w ramach różnych regulacji byli zwolnieni z obowiązku opłacania składek, a ich nadpłaty poszły na poczet należnej składki albo składki te przedwcześnie zapłacili. 20 września ZUS z urzędu rozpocznie zwrot pieniędzy. To oznacza, że nie trzeba będzie składać o to wniosku. Zwrot obejmie prawie 800 tysięcy przedsiębiorców, a łączna zwracana kwota to 600 milionów złotych. Rynek pracy w Polsce powoli zaczyna się odradzać. Znów większość firm planuje zatrudniać niż zwalniać pracowników. 9% pracodawców przewiduje zwiększenie zatrudnienia, 4% przewiduje spadek liczby etatów, a brak zmian deklaruje 83%. Więcej na ten temat powiemy już za chwilę w rozmowie z naszym gościem. Wcześniej ceny podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,11 zł, za euro 4,44 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,75 zł, a funt brytyjski 4,88 zł. Czas na rozmowę z naszym gościem. To się liczy. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie jest pan Dominik Malec, ekspert rynku pracy Manpower. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie, witam pana redaktora, witam Państwa. Okazuje się, że rynek pracy w Polsce powoli zaczyna się odradzać. Znów większość firm planuje zatrudniać niż zwalniać pracowników. Faktycznie nasze badanie Barometr Manpower Group Perspektyw Zatrudnienia dla czwartego kwartału 2020 roku pokazuje, że może nie większość, ale w tej dziwnych, wyjątkowych okolicznościach związanych z pandemią te wyniki ankiety odzwierciedlają z jednej strony wpływ globalnego zagrożenia zdrowotnego i wpływu na nastroje pracodawców, no i obecną sytuację. Pracodawcy w Polsce w nadchodzącym kwartale ostrożnie raczej podchodzą do powiększania swoich zespołów. 9% z nich przewiduje zwiększenie zatrudnienia, 4% przewiduje spadek liczby etatów, natomiast brak zmian deklaruje 83%, co daje nam prognozę plus 5% netto zatrudnienia na czwarty kwartał. Oczywiście w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrost prognozy jest 12 punktów, jednak w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku prognoza zanotowała spadek o 3 punkty procentowe. Z czego to wynika? Wynika to z sytuacji, może nie nazwałbym tego postpandemicznej, bo wciąż mamy przecież sytuację mocno ograniczoną, jeśli chodzi o robienie biznesu na świecie i w Polsce, no ale oznacza to, że pracodawcy muszą dalej prowadzić swój biznes. Wciąż w niektórych sektorach gospodarki są znaczne potrzeby, a w niektórych w ogóle one nie zmalały i wciąż brakuje, ogólnie mówiąc, rąk do pracy i będą potrzebne zasoby ludzkie. I tutaj już oczywiście trzeba wejść w szczegół, w jakich branżach, w jakich sektorach, czy jakich stanowisk pracodawcy poszukiwać. No właśnie, chciałem o to zapytać. Jakie branże są tutaj najbardziej popularne, jeśli chodzi o zatrudnienia nowych pracowników? Zdecydowanie najwyższe, jeśli chodzi o porównanie sektorów. W najbliższym kwartale pracodawcy planują wzrost według badania we wszystkich 7 sektorach. Jednak najsilniejszy rynek pracy przewidywany jest w budownictwie, gdzie ta prognoza netto zatrudnienia wynosi plus 19%. Pracodawcy w sektorze handel detaliczny i hurtowy również oczekują wzrostu liczby pracowników. Deklarują prognozy na poziomie plus 15%. Plus 6 przewidują firmy w dwóch sektorach: finanse, usługi dla biznesu i produkcja przemysłowa. Natomiast po drugiej stronie mamy pracodawców z sektora restauracje, hotele. Tutaj jest umiarkowany albo bardzo niski, jakby wzrost zatrudnienia, ale również wzrost do poprzedniego kwartału, ponieważ prognoza wynosi tam plus 2%. Natomiast zdefiniowane inne usługi i inne obszary produkcji, wskaźnik jest równy plus 1%. A jak to wygląda, jeśli chodzi o regiony w Polsce? Czy są takie regiony, gdzie ta skłonność do zatrudnienia jest większa lub mniejsza? To znów, ogólnie mówiąc, to pracodawcy w następnych 3 miesiącach przewidują we wszystkich 6 regionach zdefiniowanych w badaniu. Najbardziej optymistyczne plany zatrudnienia odnotowano w regionie południowo-zachodnim, tu plus 7%. Natomiast w 3 regionach centralnym, północnym i południowym mamy poziom 6%. Najmniej optymistycznie z kolei wygląda to we wschodnim regionie i północno-zachodnim, gdzie wskaźnik równa się plus 3%, ale jest to dalej plus 3%. Można dodać, że w porównaniu z 3 kwartałem 2020 w 6 badanych regionach perspektywy uległy poprawie. Najbardziej znaczący wzrost wynosi 19 punktów procentowych, zanotowano w regionie centralnym. Północ i południe o 16 punktów wzrosło, a poprawa o 10,3 odnotowano w północno-zachodnim i południowo-zachodnim. Niemniej jednak na dzisiaj, tak jak powiedziałem na początku, ten południowo-zachodni region i te deklaracje są największe już na dzień dzisiejszy. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Państwu przypomnę, że naszym gościem był Dominik Malec, ekspert rynku pracy firmy Manpower. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. 3 grosze reszty. 73-letni emeryt z Linzów, Austrii, otrzymał czek na $1200 omyłkowo, wysłany do niego przez amerykański rząd w ramach programu stymulującego gospodarkę USA. Mężczyzna w latach 60. przez 2 lata pracował w Stanach Zjednoczonych jako kelner. Jak wynika z raportów rządu USA, ponad 1 000 000 przelewów i czeków przewidzianych w amerykańskim programie stymulacyjnym na czas gospodarczego kryzysu zostało wysłanych błędnie. Ich łączna wartość przewyższa $1 400 000 000. Podsumowanie dnia. To był oczywiście Arkadiusz Ekiert, a ja bym sobie życzył takiego czeku, szczególnie, że pracowałem w Stanach również. A teraz Soundgarden plus Rage Against the Machine, czyli Audioslave i Banalna Prawda. Bądź sobą, be yourself, specjalnie dla Nikifora z Iwonicza Stroju. Killing in the silence.